nakoloka shere nangai bondowe shere bondowe ndumba matari nakoloka shere nangai bondowe shere bondowe ndumba matari mwana yango kitoko mingi dio na mizu nalenge ye mingi dio na solo nalenge ye mingi dio na minu Nakoloka shere nangai bondowe, shere bondowe ndumba matari. Nakoloka shere nangai bondowe, shere bondowe ndumba matari. Mwana yango kitoko mingi, dio na miso, nalenge ye mingi, dio na solo, nalenge ye mingi, dio na milo. Nakoloka shere nangai bondowe, ndumba solowe, ndumba matari. Nakoloka shere nangai bondowe, shere bondowe, ndumba matari. Mwana yango kitoko mingi, dio na miso, nalenge ye mingi, dio na solo, nalenge ye mingi, dio na milo. Yuka sebe. Nalenge ye mingi, dio na miso, nalenge ye mingi, dio na solo, nalenge ye mingi, dio na meno, nalenge ye mingi, dio na miso, nalenge ye mingi, dio na solo.